स्मन्तचङ्कवालेषु आन्द्राकाञ्चान् तु देवता सधर्मं मुनिराञ्जसा सुनन्तु साकमं कदं धम्मसवनकालो अयं भदन्ता धम्मसवनकालो अयं भदन्ता धम्मसवनकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पेतो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचारचरणसम्पन्नो सुखतो लोकवितु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्थातेवमनुष्यानां बुद्धो भगवते स्वखातो भगवता धम्मो सन्तिथिको अकालिको एहि पासिको उपनयिको पच्यत्तं वेति तप्पो विन्योहिति सुपरिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उचुपरिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपरिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामेचे परिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारे पुरिषयुगानि अन्तःपुरिषपुकला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अञ्जलिकरणयो अनुत्रं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति यो तन्निसन्नो वरपूतिमूले मारं सतेनं महतिं विचेयो सम्पूतिमागच्छि अनन्तज्ञानो लोकुन्तमोतं प्रणमामि पुन्थं अथङ्किकारीयपथूजनानं मोघं पवेशाय ऊचु च मङ्कु धम्मो अयं सन्ति करोपनीतो नैयानि कोतं प्रणमामि धम्मं सङ्घो विशुद्धो वरदाङ्घ्रिणयो सन्तन्त्रियो सम्पमलं पयिनो गुणेहिनेकेः समेन्ति पन्तो अनासवोतं प्रणमामि सङ्घं सम्पेषु चङ्कवालेषु यं खाते वाच ब्राह्मणो यं अम्मेकथं पुण्यं सम्पसम्पन्ति सधकं सम्पेतं अनुमोदित्वा समङ्कशासने रता अमान्तरहितान्तो आरङ्खासु विशेषतो ศาสนาสัจโลกาสาวุฒฐิภวตุสัมปดาศาสนาเปจโลกัญจาเดวารังคันตุสัมปดาสันเถงหอนตุสุขสัมเปปริวาเรยันตโนอานิคาสุมนาหอนตุสาสัมเปยันติภิยัญจะดวาดาสวัสสานิจินตะเยงสุสติวะกาจิรัสสังจินตยันตาปิเนวะจาเนงสมังกลังจังกวาลาสหเสสุดาสาสุเยนทันตะกังกาลังโกลาหลังจาตังยาวพระมานิเวสนายังโลกนาทเดเสเสสัมปะปะปวินาสนังยังตนตวาสัมปะดุงเขมอนจันตาสังขยานราเอวมาติกุโนเปตังมังกลันตามปนามเหปหูเตวามนุสจามังกลานิอจันตยงอากังกมานานังสทานังปรุหิมังกลมุตตมังอาเสวนาจะปาลานังบันเดตานังจะเสวนาโปจะจะโปจะนิยานังเอตัมมังกาลมุตตมังปะนิรุมปะเตสวาโสจะปุมเปจะกะตะปุญญตาอัตตสัมมาปะเนติจะเอตัมมังกาลมุตตมังปะหุสัญจัญจะเสมปัญจวินโยจะสุเสงเขโตสุภาเสตาจะยาวาจาเอตัมมังกาลมุตตมังมาตาเปโตปันทานนังปนดาดารัสสังกาหูอนาคุลาจะกรรมันตาเอตัมมังกาลมุตตมังดานังจะธรรมจริยาจะญาตกานังจะสังกาหูอนาวัญจานิกรรมานิเอตัมมังกาลมุตตมังอังรติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญโมอัมปมาตุจะธรรมเมสุเอตัมมังกาลมุตตมังมาตาเปโตปันทานนังปันดาดารัสสังกาหูอนาคุลาจะกรรมันตาเอตัมมังกาลมุตตมังดานังจะธรรมจริยาจะญาตกานังจะสังกาหูอนาวัญจานิกรรมานิเอตัมมังกาลมุตตมังอังรติวิรติปาปามัญจปานาจะสัญญโมอัมปมาตุจะธรรมเมสุเอตัมมังกาลมุตตมังการะโวจะนิวาโตจะสันตุนเทจะกุตัญญุตากาเลนะธรรมสวรรณังเอตัมมังกาลมุตตมังขันติจะสวัจจะตาสมานานังจะดัสสนัง กาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังกาลมุตตมังตปโอจะพระมัจริยันเจอริยสัญจานาดัสสนังเนมบานาสัญจิกิริยาเจตัมมังคาลมุตตมังผลทัสโลกธรรมเมหิจัตตังยัสสานกัมปติอสุขังวิริจังเขมังเอตัมมังคาลมุตตมังเอตาติสานิกันตวานิสัมปันธัมมปาราจิตาสัมปันตะสนติงคัญจันติตันเตสังมังคาลมุตตมันติยะนิทัพพุตานิสมากตานิพุมมานิวายานิวาอันตะลิกเขมสัพเพวะพุตาสุมนาภวันตุอโทปิสังกัญจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิพุตานิสาเมทัสสัพเพเมตตังกโรธรรมานุสิยาปัจจายาดิวาจรันโตจารันตเยปลิงตัสมาหิเนรังคทาอัปปมัตตังยังกิญจวิตตังอิทาวาหุรังวาสักเกสุวายังรัตนังปณิตังนโนสัมมังอัตติตถาคเตนะอิตัมเปพุทเถรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติอุนตุขยังวิรากังอามาตังปณิตังยะตัญจะกาสังกยมุนีสมาหิตุนะเตนะธัมเมนะสมันติกิญจิอิตัมเปธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติอุนตุยัมพุทธะเสตโทปริวันนายสุจิงสมาธิมานันตะเรกัญญมาหุสมาธินาเตนะสมโณวิจจะติอิรัมเปธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติอุนตุเยปุงกะลาอัตถะสะตังปะสัทธาจัตตาริเอตานิโยกานิหนติเตตังเขนายะสกตัสสะสาวกาเอเตสุตินานิมหัมปลานิเอดัมเปสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติอุนตุเยสมปยุตตามนาสาดัลเฮนาเนงกามมิโนโกตมาสาสนัมมิเตปันติปัตตาอามาดังเวกายลหาลันธามุทานิมปุติงพุญจมานังอิตัมเปสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติอุนตุ ยะทินทะคีโลปะทะวิงสิโตสิยาจะตุมภิวาเตภิยาสัมปะกัมปิโยตะทูปะมังสัมโพธิสังวดามิโยอริยสัจจานิยเวนจะปัสสติงเอดัมปิสังเครัตนังปะไนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติอุนตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติกัมภีรปัญญานะสุเตสิตานิกิจาปิเตหนทิโพสัมปมัตตานเตภวังอันตมามาดิยันติเอดัมปิสังเครตนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติอุนตุสหวัสสะดัสสนะสัมปดายะตยาสุธรรมาใจตาภวันติสังกายทิฏฐิวิจิกิจฉิตัญจาสิลัมปะทังวาปิยตันติกิจฉิจะตุหะปายะหิจะเวมปะมุตโตชังจาปิธานานิอาภัพปุกาตุงเอดัมปิสังเครัตนังปะไนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติอุนตุกิจจาปิโสกัมมังคโรติปาปกังกายเยนะวาจายุตเจตสาวังอาภัมโปสตัสสะปะเด็งชะตายะอาภัมปะตาตินทะปะดาสะวุตตาเอดัมปิสังเครตนังปะไนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติอุนตุวะนัมปะกุมเปยะถาภูสิตังเขกิมมานามาเสปะตมาสเมงกิมมะเหตะทูปะมังธัมมะวะรังอะเดสยิเนปกานะกามิงปะระมังหิตายะเอดัมปิพุทธเถระตะนังปะไนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติอุนตุวะโรวะรัญญูวะระโตวะราหะโรอนุตตะโรธัมมะวะรังอะเดสยิเอดัมปิพุทธเถระตะนังปะไนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติอุนตุขีนังปุรานังนาวังนันติสัมปวังวิรันตจิตตายะตะเกภวัสมิงเตขีนะปิจาวิรุลชันตานิพพันติธีรายะทายัมปติโกเอดัมปิสังเครตนังปะไนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติอุนตุยานิทัพพุตานิสัมมากตานิอุมานิวายานิวาอันตะลิกเขตถาคตังเทวมนุสสปูจิตังพุทธัง नमस्तामसवन्तिहोन्तुं याने धूतानि समाकतानि भुमानि वायानि वा अन्तलिङ्के तथागतं ते वमनोसपोचितं तमं नमस्तामसवन्तिहोतु याने धूतानि समाकतानि पुमानि वायानि वा अन्तलिङ्के तथागतं ते वमनोसपोचितं शङ्खं नमस्तामसवन्तिहोन्तु यासानुभावधेयङ्ख नेवदास्तन्दिभिंसनं यामि चेवानुयुञ्जन्तो रान्तन्ति वा मतन्दितो शुङ्खं सुपतिसुन्तो च पापं किञ्चिन पास्सति एवमादिगुणोपेतं परन्तान्तं वनामहे करणेयमन्दकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अपि समेच्य सकोचु च शोचु च सुवचो च समुतो अनतिमानि सन्तुस्तको च सुपरो च अपकिञ्चो च सल्लोक उन्ति सन्तन्त्रियो च निपको च अपकं भोकुलेषु अननुकिन्थो न च कुन्तं समाचरे किञ्चि येन विञ्ञोपरे उपवतेयं सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सम्पे सन्त भवन्तु सुखितन्त ये केचिपानभूतन्ति तसावाथावरा वा अनवशेषां दीघा वा ये महन्ता वा मञ्झिमारसका अनुकथुल्ला तिन्था वा ये च तिन्था ये च दूरे वसन्ति अवितूरे भूता वा सम्भवे सैव सम्पे सन्त भवन्तु सुखितन्त न परो परं निकुम्पेथ नातिमन्येथ कान्थचिनं किञ्चि व्यारोचनापदिकसंज्ञां नन्यमन्यस्तुङ्गमिञ्चय्यं माता यथा नियं पुन्तं आयुषा एकपुन्तमनुरङ्खे एवं विसम्बभूतेषु मानसं भावयेयपरिमाणं मेन्ताञ्जसम्बलोकास्मिन् मानसं भावयेयपरिमाणं उत्थं अथो च तिर्यञ्च असम्पथं अवेरं असपन्थं तथाञ्चरं निसिन्नो वा सियानो वा यावतः स विकृतमिन्थो एतं सतिङ्गतिन्थय्य ब्रह्ममेतं विहारं इतमाहो तिन्थिञ्जानुपगमशीलवा तासनेन सम्पन्नो กามเมสุวินัยเกทังนิจาทุกขปสิยังปนเรตัยเตสัมเปสังขารานิจจาติยะดาปัญญายะปัสสติอาทานิมปินตะเตดุขเขมเอสมังโควิสุทธิยาสัมเปสังขารตุงคติยะดาปัญญายะปัสสติอาทานิมปินตะเตดุขเขมเอสมังโควิสุทธิยาสัมเปธัมมาอนันตติยะดาปัญญายะปัสสติอาทานิมปินตะเตดุขเขมเอสมังโควิสุทธิยาเอตมปัญจโยอารัมมณัมปัญจโยอธิปิเตมปัญจโยอนันตรัมปัญจโยสมนันตรัมปัญจโยสหจาตัมปัญจโยอัญญมัญญมปัญจโยเนสยัมปัญจโยโอปเนสยัมปัญจโยปุระจาตัมปัญจโยปัญชาจาตัมปัญจโยอาเสวนัมปัญจโยกัมมัมปัญจโยวิปังกัมปัญจโยอาหารัมปัญจโยอินทรียัมปัญจโยฌานังปัญจโยมังคังปัญจโยสัมปยุตตัมปัญจโยเวมปยุตตัมปัญจโยอันเทมปัญจโยนันเทมปัญจโยวิกตัมปัญจโยวิกตัมปัญจโยติปัญจยาวเสนตามยะตุวิสติวิเทนวิพันตังมหาปันธานัปการนังนามสมัตตังอวิชชาปัญจยาสังขาราสังขารังปัญจยาวิญญาณังวิญญาณังปัญจยานามรูปังนามรูปปัญจยาสลายตนังสลายตนะปัญจยาภาโสภาสัมปัญจยาเวทนาเวทนาปัญจยาตัณหาตัณหาปัญจยาอุปาทานังอุปาทานปัญจยาภวภวังปัญจยาชาติชาติปัญจยาชรามรณังโสกปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาสัมภวันติเอวเมตัสสะแก้วลาสทุกขคันธาสัสมุตโยหันติอวิชายตเววะอาเสสวิราคานิโรธาสังขารนิโรโธสังขารนุโรธาวิญญาณนิโรโธวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโธนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโธสลายตนะนิโรธาภาสนิโรโธภาสนิโรธาเวทนานิโรโธเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธตัณหานิโรธาอุปาทานานิโรโธอุปาทานานิโรธาภวนิโรโธภวนิโรธาชาตินิโรโธ จิรามารณังโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิโรจันติเอวเมตัสสะแก้วลาสทุกขขันธาสนิโรโธหนติณกามธัมโมนิกามสธัมโมนะจาปิยังเอกโกลาสธัมโมสัมปัสสโลกัสสะเทวกัสสะเอเสวะธัมโมยะดิดังอนิจจตานากามธัมโมนิกามสธัมโมนะจาปิยังเอกโกลาสธัมโมสัมปัสสโลกัสสะเทวกัสสะเอเสวะธัมโมยะทิตังจตุกกตานากามธัมโมนิกามสธัมโมนะจาปิยังเอกโกลาสธัมโมสัมปัสสโลกัสสะเทวกัสสะเอเสวะธัมโมยะทิตังอนัตตตาอนิจจาวตสังขาราอุปปาทาวายธัมเมโนอุปัญเชนตวานิรุจฉันติเตสังวุปัสสโมสุขสัมเพสันตามะริสันติมรณันตังหิชีวิตังยะถาภูตังกะเมสันติปุญญะปาปาปะลูปะกาเนริยังปาปะกัมมันตาปุญญะกัมมาจะสุงกะติงอาจิรังวัตยังกายโยปะทะเวงอติเสสะเตจุตโตอเปตวิญญาโนเนรันทังวะกะลิงการังอายุสมาจะวิญญาณังยะดากายังจะหันเตมังอาปวินโทดาดาเสเตเนรันทังวะกะลิงการังโอเจเมปุตตังโกสเมนะเนนปุญเญนะเมเตนะจาหนตุมงคังปุพพังเมลายาติยทายดังเมกายโยตถายาติเวนัสภาวังปุเจเมธัมมังโกสเมนะเนนปุญเญนะเมเตนะจาหนตุมงคังปุพพังเมลายาติยทายดังเมกายโยตถายาติเวนัสภาวังโอเจเมสังฆังโกสเมนะเนนปุญเญนะเมเตนะจาหนตุมงคังปุพพังเมลายาติยทายดังเมกายโยตถายาติเวนัสภาวังจราธรรมโหมเมจรังอนาติโตปยาธิธรรมโหมิปยาธิงอนาติโตมารณาธรรมโหมเมมารณังอนาติโตสัมเปเมปิเยหิมนาปินานาภาโววินาภาโวกัมมสังคมหิกัมมดายาโด กามาโยเนกัมมาปันโทกัมมาปิสารโนยังกัมมังกริสามิกัลยานังวาปาปะกังวาตัสดายาโดภวิสามิติยังวากุงดันฟักดาเงียงเมาใหญ่แทงสัญญาเขาดาวขวาตื้ยยังแสวว่าเศร้าสักแทงตื้อได้คอยสาวเดียวทางยังว่ากุงดันธรรมะเวียงเมาใหญ่แทงสัญญาเขาดาวว่าตื้อยังแสวว่าเมาตั้มทั้งตื้อได้คอยสาวเดียวทางยังว่ากุมดันตั้งยาเวียงเมาใหญ่แทงสัญญาเขาดาวหัวตื้อยังแสวเมาตั้มทั้งตื้อได้คอยสาวเดียวทางเทต้นลอยใหญ่ต่อต้นน้ำเดียวกว้างตุงไฟถุงเสกราตาได้ไฟก็เสียเทหนาวทันทวักลุกกว่ากันต่างตาได้บันตักไฟมางเทหนาวตันทวักดังห้างมันลันตาใดสุจิตสังยันเทหนาวตันทวักกิบสันมังเกยตาใดฝ่ายเจ้าฟังลีnhân vật quý mến ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta dù cho tốt xấu tạo ra thứ mình theo ta như bóng theo hình ta thọ quả bao phân minh kết thành